яна вот на 10-е сутки, ну, не вельми легко. Вот один раз я ездил до батьков проведать, и просто ощущаю, что когда я приехал, вельми был стомленный, скажем так. Тому я думаю, что хочется, что мне дали некий заочный штраф, але официально неяк ничего никто не поведомлял. Неяк так усе. До удельников голодовки пишет Анатоль из Менску. Шановные сябры, я не веру, что вы голодаете, бо занадто бадзёра выглядаетесь, а кладетесь только, коли приходят журналисты. И голодал сумленно у вас только Цянюта, а Демиденко голодая с 4 мисками салата. Отказывая Микола Демиденко. Хочется попросить сразу Анатолия, как не судил бы всех так, ну, по себе. И на конт бадерости могу значить, что на 10-й сутки на самом деле, чувствуем себе не вельми кепско, але, ну, слабость уже очувается, и большесть дня мы на самом деле можем находиться на ногах, ходить, гулять и, ну, ложиться, ну, все равно, как бы уже на 10-е сутки мы чуваем себе горш. Каждый, кто из нас заходит, означает про круги под очима и про, ну, то, что мы становимся выглядеть все горш и горш. Некоторые из нас худнели, как, например, нас, ну, тем лику и я, например. И тому, ну, про то, что мы сумленно голодаем, конечно, я не могу ничем доказать, альбо что там ну, медицинской экспертизой, але это, ну, коли это комусь-то треба, то нехай попросит, я ее зараблю. Потому что на самом деле я, оправдываться я не собираюсь, потому что голодаю я сумленный человек. Пиша Галюся Сгородни. Цени лишите вы голодовку змаганием супрать ветраков. Отказывая нас Тоположанка. Видишь, Дорженька Галюся, початок шляху завсюду цернистый, и на нечто простое мы и не различивали. Поважанные девчата и хлопцы, откажите, коли ласка, персонально, коли можно, что вы думаете про политичную эмиграцию и другое питание, что вы зараз читаете, пишет Игорь Зменску. Отказывая Наста Положанка. Дорогий Игорь, саправды питание относно политической эмиграции, оно досить особистое. И я принимаю любое решение человека, коли он разумеет его и разумеет серьезность этой ситуации. Это особистый выбор человека, и тому осуждать его или не осуждать я не имею никакого морального права. Относно того, что я теперь читаю, то читаю я книгу Джоша Макдауэлла «Не просто тесляр». Працяг запісу онлайн-конференції з молдафронтовцями, які обвестили голодовку, ви почуєте приблизно праз 2 хвилини. Сёння 10-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Мікалай Аўтуховіч даслаў галадоўнікам ліст, у якім просіць іх спыніць акцыю. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала вязнямі сумлення 11 фігурантаў гэтак званай справы 14. Цяпер яны адбываюць пакаранне ў выглядзе абмежавання волі. Завтра у Менску молодафронтовцы плануюць правесці марш за незалежнасць, а 6 вечара удзельнікі акцыі збяруцца на Кастрычніцкай плошчы. Беларусь прызнана краінай з жорсткім паліцейскім кантролем у інтэрнэце. Цэны на нерухомасць у Беларусі зніжаюцца, як і кошты будаўніцтва, але жыллё не стала больш даступным для беларусаў за памяншэнне крэдытных магчымасцяў. Працяг запісу онлайн-конференції з молодафронтовцями, які обвестили голодовку, ви почуєте після обвестки. Гадоў беларускай свабодзе. Сёлета 20 траўня. Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах. На хвалі свабоды увесь травень. А таксама ўсё лета. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. У інтэрнэце на вэбсайце Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з молдафронтаўцамі, якія абвясцілі галадоўку ў падтрымку ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Ва управе партии БНФ голодуюць молдафронтовцы Наста Палажанка, Артем Дубский, Микола Демиденко, Евген Скрабец, Ирина Губская. У понеделок до их долучилась Катерина Соловьева с Полоцку. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Нават не пытанне, а ліст ад удзельніцы інтэрнэт-канферэнцыі, якая падпісалася як люстэрка з Менску. Даражэнькія браты і сястрычкі, вельмі паважаю вашу салідарную рашучасць і ахвярнасць. Спрабую дапамагчы вам, чым магу, малюся і два дні на тыдзень трымаю за вас пост. У любым выпадку лічу ваш чын недарэмным. І для нашага грамадства, і для вас асабіста. Ваша галадоўка яшчэ больш выразна паказала амаль поўную адсутнасць не толькі ў нашым грамадстве наагул, але і сярод быццам бы свядома хоць якой салідарнасці, адзінства і неабыякавасці да жыцця адзін аднаго. А без гэтага мы ніколі не пераможам. Вы зараз змагаецеся не толькі за вызваленне палітвязня, і не толькі з сабою, з голадам і слабасцю. Вы змагаецеся вось з гэтым мурам эгаізму і пафігізму, які ахапіў апошнім часам беларускі рух. Дзякую вам за гэта вялікі. Вы сапраўдныя волаты духу. Вельмі спадзяюся, што вы таксама атрымаеце неацэнны вопыт ды пэўныя духоўныя высновы і для сябе асабіста. У прыватнасці, што не хлебам адзіным жывы чалавек, але і ўсялякім словам, што выходзіць з вуснаў Божых. Малю Господа, каб ён не пакінуў вас без гэтага духовнага хлеба. Але пакуль ёсць яшчэ крыху сілаў, заклікаю кожнага з вас сур'ёзна задумацца ўнутрана і адказаць на пытанні, наколькі цвяроза вы, кожны асабіста, прынялі гэтае рашэнне менавіта пра бестэрміновую галадоўку, наколькі вы сапраўды гатовы ісці да смерці, і наколькі гэта адпавядае волі боскай, бо бестэрміновая галадоўка – гэта фактычна самазабойства. Разумею, што вы спадзяваліся дасягнуць вынікаў, не даводзячы гэта да страшных наступстваў, але вы бачыце, што жаданага выніку няма. Згадаю легендарнага ў свой час моладзевага лідара Сержука Вітушку, які калісьці даў сябе 10 гадоў поўнай аддачы ўсяго сябе, у тым ліку свайго здароўя дзеля вольнай Беларусі, а зараз жыве ў Вільні, сляпы, прывязаны да дыялізы за нефункцыянуючых нырак і, фактычна маючы каля 50 гадоў, не можа не толькі працаваць дзеля Беларусі, але і існаваць без дапамогі звонку. Я яго вельмі люблю і паважаю, захапляюся ягонай мужнасцю ў цяперашнім стане. Але хачу паўтарыць вам яго цяперашнія словы, што здароўе, як і жыццё, таксама ёсць Божым дарункам, і што таксама варта цаніць хаця б у той меры яго, у якой гэта патрэбна, каб служыць Господу і людзям на працягу ўсяго адпушчанага Богам часу. Проста падумайце над гэтым. Я разумею Аўтуховіча, бо ў турме сапраўды няма іншых моцных сродкаў абароны сябе і сваіх правоў, але тут на волі больш мужным учынкам будзе жыць для Беларусі, а не гераічна памерці за яе, ці тым больш стаць інвалідам. Таму заклікаю вас вырашаць пра вашыя далейшыя крокі цвяроза. Але ў любым выпадку трымайцеся, нічога не бойцеся і дзейнічайце паводле волі Божай і свайго сумлення. Жыве Беларусь. І яшчэ адзін допіс ад спадарні з Менску. Вы малайцы. Няхай беражэ вас Гасподзь і няхай пачуе ўлада, што жыве Беларусь такімі хлопцамі і дзяўчаткамі. Трымайцеся, толькі не дайце вас зламіць. Адказвае Кацярына Салавёва. Я вельмі ўдзячна людзям за іхнюю падтрымку. Дзякую ім за тое, што яны ёсць, за тое, што яны з намі, за тое, што яны падтрымаюць нас маральна. Гэта вельмі важка ў гэты час. І пажадаць бы, хацела бы ўсіх ім дабраславенняў Божых. Вось мы таксама з імі. Дзякую вялікі за ўсё. Якія ў вас планы на 14 траўня, пытаецца ў галадоўнікаў Ігар з Бабруйску. Адказвае Мікалай Дзімідзенка. Як мы ўжо неаднаразова зазначалі, планы на 14 траўня ў нас не змяніліся. Мы плануем о 18 гадзіне сабрацца на плошчы Кастрычніцкай, то есть 18 будзе збор, і маршам паходніках прайсці да плошчы Незалежнасці, дзе адбудзецца мітынг, все, і пасля гэтага будзе заканчэнне той марша. Якби ніяких змен у праграмі правядзення марша, там, в сувязі з галадоўкай, альбо в сувязі з апошнімі падзеямі, там, затрыманнямі, мы не плануем. То все будзе па плану. Адказвае Наста Палажанка. Мы вельмі спадзяемся, што 14 траўня стане традыцыйным мерапрыемствам. Паколькі гэты дзень гісторыі вельмі важкі і вельмі сумны. А 14 траўня гэта угодкі таго часу, калі Лукашэнка адабраў у Беларусі нацыянальныя сімвалы, і скрав білоруською мовою можна вирішити. Тому ми справді плануємо вийти у цей день на площу, заклікаємо усіх сябров, усіх небоякових людей підтримати гэтае мероприятие, поскольку это вельми важно, і питання незалежності у даний момент є актуальним. Тому сподіваємося, що ми побачимо своїх поплечников і побачимо тих людей на площі, кому питання незалежності Білорусі є небояковим. Наступне питання до удзельнікаў галадоўкі Салігорску. Бачыў Іллю Нагорнага, удзельніка галадоўкі Салігорску. Ён прыязджаў на суд за акцыю «Школы для ўсіх». Выглядаў вельмі кепска. Было бачна, што за некалькі дзён галадоўкі стан здароўя значна пагоршыўся. Што тады казаць пра тых, хто галадае ад пачатку? Заклікаю яшчэ раз узважыць усе за і супраць працягу галадоўкі. Адказвае Яўген Скрабец. Ну, што да Іллі магу сказаць? Ілля спыніў галадоўку якби за суперечністю з батьками, то бок сам хлопець був настроєний ще заставатися з нами. На кон закліку, я ще раз узважить усі за і супроть, ми усі за і супроть у відказ на закліки того, що Туховіша узважили, і тому, думаю, закліки інших людей поки що на наше рішення не повпливають, спинить голодовку. Наступне питання з Вітебську від Антона. Поважаний голодовщики, навошта вам все гэта? Ди да мало хто вірить у те, що ви саправди голодаєте. Хопіць фарсіць і займатися незрозуміло чим. Нешто не вірить у вашу щирость. Ви робите просто піар-ход. Калі ви саправди голодаєте, дык 14-го не хопіць у вас сілу зробити те, що ви звичайно робите. Отказує Євген Скрабец. Подар Антон К. з Вітебську. Ну, на це питання мільйонота відказати і розкласти все по полічках. Навошта нам все гэта? 4 травня 2009 году. Прийшла прес-конференція, було ярко окреслено наші потребування. Голодовка – це тільки один з сродків боротьби для виконання цих потребувань. Ось. Що на конт фарса і занятку незрозуміло чим, ну, принаймні, більшість голодовників, з якими я тут постійно знаходжусь, каже, що це більш вартий учинок, ніж просто писати коментарі. Що до щирості, ну, я отказу уже Микола. В принципе, бороться мы тут не избираемся. Хтось верить, хтось не верить, это справа кожного человека. На ком пиар-ходу? Пиар-ход, коли он есть, неблаги такие. Пиар-ход, ну не супрать, как я надбуся. На ход 14-го, не хопите у нас сил. 14 числа на площі буде знаходитися більше, ніж за 6 голодовників, але все ж таки більше часу молодого фронту. У гэтым часом не голодає, а займається менавіта падрыхтоўкай домашню за незалежність. Тому, думаю, сіл у нас хопіць, так. Скажіце, калі ласка, ви сапраўды лічыце, што шчыра голодаючы чалавек на 10-й дзень голодовкі може быць у стане выйсці на вулічную акцію і кідацца на АМАП дзеля стварэння картинки, які у нас крывавы режим, і як тільки Андрій Санніков може нас вирятувати? Отказує Ірина Губська. Я лічу насамрэч, що на 10-й день голодовки чоловік ще може вийти на вулицю, але кидатися на МАП ми поки не збираємося. І сподіваємося, що акція пройде мирно і без всяких нападів. Боронитися не буде тільки Андрій Санніков, тому що нас хопить сябров, які поки не голодують і рихтуються до протистояння маршу у тим ліку, де схваток за МАПом. Дякую. Дівчата і хлопці, я поважаю ваше рішення, але це не стане завтра у вас просто фізичні сили боронитися, коли що перед гоблінами з АМАПу і МУС. На жаль, не могу долучиться до вас ні зараз, ні завтра з непридуманих причинов. Тримайтеся. Привітання Насті Катерині. Вигодні дівчата і варті добрих хлопців і мужів. Гидких же смілих і ясних. Пише Сергій з Городні. Отказує Наста Положанка. Поважаний Сергій, вельми вам великий дякую за добрі слова. Односно того, чи стане у нас фізичною силою, могу сказати, що при супротстоянні з гетими людьми абсолютно не на головной роли находится физическая сила человека. Головное это есть наш духовный стан, наш моральный дух. И сапруды это есть головное и станет головным чинником при нашей перемозе. Повним текстом онлайн-конференції з молодофронтовцями, які обвестили голодовку у сядзібі партии БНФ, ви можете познайомитися в інтернеті по адресу свобода.орг.